Ach, dziś utwór pod tytułem Ginienie. W siatkę lecy mnie zrób. Wyśka lecy mnie zrób. Zrumiona. Jadra lecy mnie zrób. Wedzarty. Ze mną lecy mnie zrób. We kradli. Słowa lecy mnie z rąk. Wygasły. Ciczy lecy mnie z rąk. Zabruny. Józe lecy mnie z rąk. Jucezy. Miną lepą. Do stridu. Samo do gresce, dziewczyka, gruzwi, głowie, pisce, zacyścia, lewnesła. Autopromocja. Niezwykła opowieść drzewka z dzielnicy żydowskiej o swoim, ludzi i dzielnicy losie. Cezary Harasimowicz, Mirabelka. Adaptacja i reżyseria Maria Marcinkiewicz-Górna. Występują m.in. Anna Cieślak jako Mirabelka oraz Danuta Stenka jako Sendlerowa. Jestem pielęgniarką miejskich zakładów sanitarnych. Mam prawo przebywać na terenie getta. Wiedziałam! Scena teatralna Trójki w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim. W niedzielę po 22. Autopromocja. Tu właściwie większej rekomendacji nie potrzeba dla wszystkich fanów grupy Laibach. Bardzo aktualny tytuł piosenki War, czyli po prostu wojna. Trio z Trójmiasta w trzecim programie, czyli grupa Popsysze, dziś w utworze Słońce. A teraz zespół i utwór, który po prostu bardzo lubię, zresztą chodził za mną już od tygodnia, więc pozwolę sobie go zaprezentować. Grupa Underworld i utwór Why. I'm I przenosimy się jeszcze raz, proszę państwa, z trzecim programem do Trójmiasta, grupa Ścianka. I chociaż już nie jest biało, to utwór nosi tytuł Białe Wakacje. A teraz, proszę Państwa, zespół, który zresztą bardzo lubię i chętnie go prezentuję na falach eteru, szczególnie w audycjach, które mam zaszczyt dla Państwa prowadzić, grupa Killing Joke i utwór Euforia. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale ktoś napisał, że tylko w audycjach, czyli w aptece nocnej, czy w audycjach, które prowadzę, mogą znaleźć się obok siebie takie zespoły jak ten, co przed chwilą słyszeliśmy, czyli Killing Joke, a teraz zaraz po nim, czyli teraz posłuchamy Pink Floyd i Shine on You Crazy Diamond. Shine on, you crazy diamond. I ja się będę już z Państwem żegnał, choć łezka się wokół kręci. Nazywam się Andrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo przysyłać propozycje muzyczne do przyszłych audycji. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy i całego udanego weekendu, dedykuję Wam utwór grupy Jane's Addiction pod tytułem Mountain Song. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Where you'll be, I'll know. Where you'll be, I'll know. Where you'll be, I'll know.